Lev varje dag som det snart vore slut. Gör allting som du drömt om förut. Lev och var lycklig, strö ros, inte ris. Livet går ej i repris. Jag vill ska bli sann. Tänker på dig, hur jag dig fann. Idag ska jag säga, jag älskar dig så. Vill du så kan du mig få. Lev varje dag som det snart vore slut. Gör allting som du drömt om förut. Please, please.